जन्म से बन जा रहा हूं बंधु, जन्म जन्म बन जा रहा, कहीं कोई घर ना घाट नयंग नारा। जन्म से बन जा रहा हूं बंधु, जन्म जन्म बन जा रहा, कहीं कोई घर ना घाट नयंग नारा। जन्म से बन जा रहा हूं बंधु, जन्म जन्म बन जा रहा, कहीं कोई घर ना घाट नयंग नारा, कहीं कोई घर ना घाट नयंग नारा। जहाँ कहीं ठहर गया दिल हमने डाले देरे, रात कहीं नमकीन मिली तो मीठे साँझ सवेरे हो। जहाँ कहीं ठहर गया दिल हमने डाले देरे, रात कहीं नमकीन मिली तो मीठे साँझ सवेरे। कभी नगरी छोड़ी साहिल छोड़ा, लिया मझ धारा बंधु रे, नगरी छोड़ी साहिल छोड़ा, लिया मझ धारा बंधु, कहीं कोई घर ना घाट नयंग नारा। जन्म से बन जा रहा हूं बंधु, जन्म जन्म बन जा रहा, कहीं कोई घर ना घाट नयंग नारा, कहीं कोई घर ना घाट नयंग नारा। सोचने जब करवट बदली शौक ने पर फैलाए हो, सोचने जब करवट बदली शौक ने पर फैलाए, मैंने आशियाँ के तिनके सारे डाल से उड़ाए हो, डाल से उड़ाए। कभी रिश्ते तोड़े नाते तोड़े, छोड़ा कुल किनारा बंधु रे, रिश्ते तोड़े नाते तोड़े, छोड़ा कुल किनारा बंधु, कहीं कोई घर ना घाट नयंग नारा। जन्म से बन जा रहा हूं बंधु, जन्म जन्म बन जा रहा, कहीं कोई घर ना घाट नयंग नारा, कहीं कोई घर ना घाट नयंग नारा। ओ